رفت و دو مفعولیه، ها مفعول اول، این ها مفعوله دوم. حالا اصلا نمیخوام بنویسیم حتی عرفتهو ها، بگو اصلا عرفتهو ایا، که دیگه دو تا زمیر من جدا میکنم که بتونی بفهمیش. الان مثالش فهمیدی چی شد؟ ان ایستاد و هم معرفی کردم او رو به این یعنی خانم رو بهش معرفی کردم، عرفتهو ایا، اون خانم رو به این شناسون هم ایستاد و من امر اون خانم رو بهش معرفی کردم. الان اینجا اگر من بخونم امران به رفت، رفت میشه مبتدا، جمله عرفتهو ایاها خبر برای این مبتدا، کلش میشه خبر، کلش میشه عد به جمله اسمیه هندون آمد. جمله اسمیه هم به اسمیه عد بشه خیلی خوبه. یعنی من امرون خواندم شد مبتدا، عرفتهو ایاها شد چی بگید؟ خبرش. این جمله اسمیه عد شد به جای جمله اسمیه هندون عد به اسمیه بشه. حالا اگر امرن خواندم میشه مفعول عرفتوی بگید مقدر، عرفتوی بگید مقدر، و جمله فعلیه عد شده به قامت جمله فعلیه خبر. اون موقع این امرن عرفتهو از جایه بگید یعنی جمله قبل هندون قامت کلش اسمیه است. من اگر اینو اسمیه درستش بکنم مرفوع بخونم عطف میشه به کل این، اگر منصوب بخونم فعلیه بشه عطفش میکنم به جای خبرش. هیچ کدومش بگید مشکل نداره. پس اینجا یه جور سر بچه کن هر دوتش چیه؟ هیچ مشکلی هم؟ پس من اگر مرفوع خواندم عطف میشه به کل جمله اسمیه، منصوب خواندم عطف میشه به جمله جمله، اینجا میشه یجوز الامران. همین درست هم هیچ مشکلی؟ یجوز و رفع المشغول عن و نصبه فی ما عدل مواضع التی تقدمه بگید مثل این موضوع. حالا دقت، یترجح نصب المشغول عن. یه مقدار صحبت کردیم مثلا یکی از جاهایی که نصبش خوب بود کجا بود؟ مثلا بعد از حمزه استفهام از چیزی بود که فعل بعدش میاد. یترجح و نصب المشغول عن اذا وقع بعده فعل طلبی. یه مورد مثلا اینطور نگاه کنید، زیدن اضربه، زید بزنش. اگر من اینو زیدن بخوانم و مفعول یه اضربه مقدر، خیلی بهتره، این عالیست، تا اینکه بخوانم زیدون اضربه و این بشه مبتدا، این جمله بشه خبر. این خوب نیست. خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون بحث مبتدا خبر خوندی، جمله انشایی ندرتن خبر واقع شود. جمله انشایی چیه؟ ندرتن خبر واقع میشه. در واقع تمرین درسای قبلمون هم هست. پس چی گفت؟ گفتش که ترجیح داره ما منصوب بخوانیم که اذا وقع، زمانی که واقع بشه اون اسم مقدم، بعدهو فعل طلبی، بعدش فعل طلبی، کل امر و نهی و دعا نام فعلای طلبیه. نحو اباک اکرمه، من مثال زدم زیدن اسره، فرقی نمیکنه. و السائل لا تنهره، درسته؟ ها